«Ну, хлопцы, зараз дамо жару, саб'ем пасадаў яшчэ з пару». Снапы ў радочкі палажылі, так і дзяды яшчэ вучылі, каб каласы ды з каласамі, а да пярылаў гузырамі. «Ну, грымнем, хлопцы, каб звінела!» І пяць цапоў ідуць у дзела, не маладзьва, а бубнаў хоры, здаецца б, цэпам вадзіў хворы. Бічы кладуцца так рытмічна, само гудзенне іх музычна. Снапы не ўлежаць, скачуць самі і сыплюць жыта пад бічамі, а дзядзька Рэй вядзе, гукае і адным крыкам памагае. «Дай, дай яму, брат, дай з-за вуха! Гэх, гэх, скачы, баба псяюха!» Гудуць цапы ў гары праворна, ідзе работа дружна, спорна, аж падшыбае ўсіх ахвота, бо мае свой захоп работа. Вось так адно другім мянялось, затым яно і не прыядалось, калі было ўсё ў меры, ў пору, і гладка ішло ўсё тут у гору. Таксама вечар свае бавы нясе з сабой не менш цікавы. І асабліва перад святам, калі бывала дзядзька з татам, а з імі часам гэтаксама язык развяжа свой мама, пачнуць казаць свае ўспамінкі, вясці размовы пра старынкі, пра незвычайныя здарэнні і ім даваць тут тлумачэнні. Цяпер камінак спачывае, а хату лямпа асвятляе, але маркотна і тужліва, а тені страшна і маўкліва, то затрасуцца, затанцуюць, як бы каго яны пільнуюць, то заспакоіцца зацята, калі замрэ і сама хата. Тады, здаецца, цені тыя, не проста цені, а жывыя, і нібы ў іх ёсць нейкая справа, і таямніча, і цікава. Дырэктар к печы прытуліўся, на дзядзька ў твар утрапіўся. «Мне сам казаў Пятрусь Грыхінін, і лгаць жа ён не быў павінен. Дадому ехаў ён з княжога, вакол няма нідзе нікога, і ціха ўсё як бы зацята. Было ўжо трохі пазнавата, а ён на воліках пляцецца, і так яму ўсё што свярзецца. Вось едзе ён, масток мінае, аж хтось з-за паляў вылятае, як жар чырвоны ды вяртлявы. І хвошча пугаю ўлева, ўправа, і па валах, і па Пятрусю. Вось, кажа, я табе спазнюся, калі ты так запрацаваўся, і аж данёмна займнаўся». Дырэктар бедны ўвесь жахнуўся, ад страху нават аж прыгнуўся. «Мабыць, штось ёсць такі на свеце?» — на матку тут зірнулі дзеці. «Свякроў нябожчыца Анэта сама казала мне пра гэта. Яна была і цётка Рузя. Збіралі шчаў ё дзесь на лузе, да ішлі дадому калянёмна. Было зусім яшчэ не цёмна, вось толькі сонца на палову зайшло за горку дзімянову, і нікагусенька нідзе. Аж зірк на саменькай вадзе сядзіць хтось, выцягнуўшы ногі, над самай бухтай такі строгі, як мае быць ва ўсім адзенні, і курыць люльку ў задуменні. «А хто што быў? Цьфу, праваліся!» — спытаў дырэктар, трасучыся. Яго той страх нашчэнт занудзіў. «Ці не Янчур там рыбу водзіў?» — азваўся дзядзька не без жарта. А ўсе маўчаць, глядзяць упарта. Да дзядзькі бліжэй хлопец жмецца. Яму чорт знае, што здаецца. У хаце стала больш страхліва. З-за вокан ноч глядзіць маўкліва. І гэта ноч як бы жывая, і быццам нешта яна знае, але аб тым казаць не хоча, бо на размовы не ахвоча. А на дварэ дзесь каля будкі чагось брахнуў сабака чуткі. Брахнуў і змоўк, бы страшна стала, і ноч брахаць не пазваляла. Аслаблі ў яскі ўсе тут гайкі. «Э, глупства ўсё! Не больш як байкі!» — Міхася зваўся. «Хто баіцца, таму ўсё можа налучыцца. Нашто вам лепш? Тут жыў пшавара. Вось раз уночы чуе гукі, в акно малоцяць чыесь рукі, малоцяць так, быў час пажару. Хто там? «Пусти, брат, то я Сёмка. Ну, брат, и б'юцца ж чэрці ёмка. Не верыў я, даль Бог паверу, на ўласным карку чуў халеру. На грэблю я, брат, як уз'ехаў, так і засыпаў мне арэхаў. Я па кані, ён мне па карку, пасек мне спіну праз браварку. І толькі тут вось адступіўся, калі ў дварэ ўжо я спыніўся. Пшавары з хаты выйшаў босы, а гледзець сёмкавы калёсы. І што ж? Вось вам і таямніцы. Ялова лапка ўлезла ў спіцы. Яшчэ пра страхі вялі мову, і іх тлумачылі аснову, і іх істоту разбіралі, і трохі з язькі жартавалі. Усяго было тут вечарамі, калі разыдуцца часамі. На ўсё была свая прычына і адпаведная часіна. Зайшла размова аб навуках, старых, даўнейшых і іх штуках, аб кнігах з чорнаю пячаццю, аб чараўніцтве, аб закляцці, аб розных хітрасцях і зману. Вось пусціць нейкага туману, і чалавек хоць і жывы, але стаіць без галавы. Гаворыць дзядзька хлопцам дзіва, усё іх цікавіць моцна жыва. Я сам такую штучку знаю, што без памылкі адгадаю, як хто стаіць, ну хоць бы ў сенях, ці на нагах, ці на каленях, ці ён там стане, ці ён ляжа. Вось гэта штука, бацька кажа. І няўжо дзядзька адгадае, цікавасць яську забірае, і не дае ніяк ён веры, і погляд кідае на дзверы, бо хоча ён сваю асобу ў сені вынесці на спробу. Ну, Костусь, пойдзем мы з табою. Ідуць і ў сенях між сабою, вядуць параду, як пастаць, каб бацька ўжо не мог згадаць. Мяркуюць хлопцы так і гэтак, бывулей ставяць пад паветак. Урэшце ўсё абмеркавалі, хітрэй не трэба, як пасталі. Адзін прыгнуўся ракушком, другі ў падлогу ўпёрся лбом. «Ну, дзядзька, як мы тут стаіма?» «А так, як цюцькі за дзвярыма!» Ім бацька з хаты дзесь азваўся, і раптам дружны смех падняўся.